Dzień dobry. Dobry. Paliwo z trójki, 11 Snickersów, lejsy paprykowe, 14 puszek Pepsi. Ty, a może coś opierdolimy na ciepło? Masz rację. Ilu nas jest? Czekaj. Raz, dwa, trzy, trzech. No to jeszcze 7 hot dogów. Nie, 3 mówiłem. Sorry chłopaki, 14 hot dogów będzie. Jakie sosy? Wszystkie. I parówka, kabanos? Kabanos. Polecam w promocji płyn do spryskiwaczy. Nie, dzięki, ale 9 leszków w puszce jeszcze. A gumki? Przecież jedziemy w trasę dwutygodniową. No właśnie, proszę dopisać jedną gumkę. Są pakowane po 3. Kurwa. No dobra, sprzedam jedną. Czy coś jeszcze? Wszystko będzie... Ile wyszło? 924 zł. Ile kurwa? Za gumkę kurwa ile to kosztowało? To nie gumka, to paliwo. Jak to? Ten różowy hammer w kwiatki to waży. Nie kurwa, to mandaryny. Ale czy my wyglądamy na pedałów? Pozwolą panowie, że nie odpowiem na to pytanie, gdyż nie chcę stracić roboty. To ile w końcu? 29,99. Masz pan? Są już te hot dogi? Tak, już podaję. Proszę bardzo i życzę smacznego. Dzięki. Ten hot dog jebie trolem, ale mimo wszystko bardzo miły i starszy pan. No, rację. Wysiejący taki, fajny gość.